اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اس بتو کڑو خلکتا اورول اکڑے یا بڑندو خلکتا او ہاغ خلکتا چپخکارا گمراہی کے پراتدی لار اخائے؟